szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Sobota, 3 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczna seria wypadków na drogach. Tylko wieczorem zginęło 8 osób. 2 lata więzienia grożą 2 nastolatkom z Opolszczyzny za nawoływanie w internecie do nienawiści. Zimna wojna nominowana do prestiżowej brytyjskiej nagrody przyznawanej filmom niezależnym. Ale na początek akcja poszukiwawcza na jeziorze Sarpsko koło Łeby. Według świadków do jeziora spadł samolot. Twierdzą, że widzieli łunę ognia i słyszeli huk. Do wypadku miało dojść w okolicach wsi Nowęcin. Według nieoficjalnych informacji to awionetka, którą leciała prawdopodobnie jedna osoba. Ratownicy wysłali 2 łodzie i śmigłowiec do przeszukiwania akwenu. Na miejscu są straż pożarna i policja. Kolejne informacje. 2 osoby zginęły. Jedna została ranna w wypadku w okolicach cmentarza we wsi Kuklówka niedaleko Żyrardowa na Mazowszu. Auto uderzyło w drzewo. Droga 579 łącząca Grodzisk Mazowiecki z Radziejowicami jest obecnie zablokowana. 3 osoby zginęły w zderzeniu 2 samochodów na drodze Kalisz-Turek w Wielkopolsce. Ta trasa także jest całkowicie zablokowana. Można już z kolei jechać drogą krajową numer 19 między Bielskiem Podlaskim a Siemiatyczami. Po południu w Bodźkach zderzyły się 3 samochody. Zginęła 1 osoba, a 4 trafiły do szpitala. Droga była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. Teraz ruch odbywa się już bez utrudnień. No i 2 kolejne osoby zginęły w wypadku w Raciborzu w województwie śląskim. Policjanci, którzy od środy prowadzą akcję znicz, apelują do kierowców o rozsądną jazdę i nieprzekraczanie dozwolonej prędkości. Nie ścigajmy się z nawigacją samochodową, bo to nie ma sensu. Na 200 kilometrach nadrobimy może 5 minut, a właściwie i tak spotkamy się w korku w kolejnym mieście z tymi osobami, które zostały przez nas wyprzedzone. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji apeluje też do kierowców, aby nie wsiadali za kółko pod wpływem alkoholu. Ilość zatrzymywanych pod wpływem alkoholu jest coraz mniejsza, natomiast jest jeszcze dużo do zrobienia. Musimy przestać traktować się jak donosicieli na innych, że ktoś jedzie po tak zwanym kielichu, tylko musimy to robić, bo dbamy o bezpieczeństwo, bo za chwilę ten ktoś może, przepraszam, a propos akcji, zabić kogoś na drodze. Tylko przez pierwsze 3 dni policyjnej akcji zatrzymano 400 pijanych kierowców. Opolska policja zatrzymała 2 18-latków, którzy we wtorek w internecie zamieścili filmik obrażający Żydów i Ukraińców. Usłyszeli już zarzuty. Odpowiedzą za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Obydwu podejrzanym grozi do 2 lat więzienia. Wobec nastolatków prokurator zastosował dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Autorem trwającego 20 sekund filmu jest 18-letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego. Film zawiera ciąg obelg i obraźliwych zwrotów pod adresem Żydów i Ukraińców. Na trop autora policjanci wpadli dzięki internautom, którzy widzieli film. Drugi z podejrzanych miał zamieścić nagranie w sieci. Zimna wojna z szansą na prestiżową brytyjską nagrodę przyznawaną filmom niezależnym. Film Pawła Pawlikowskiego nominowano do British Independent Film Awards. Historia trudnej miłości Zuli i Wiktora powalczą o nagrodę z 4 innymi produkcjami. Najlepszy zagraniczny film niezależny to jedna z 24 kategorii tegorocznej edycji British Independent Film Awards. Obok BAFTY to najważniejsze nagrody brytyjskiego przemysłu filmowego. Wyprodukowana przez łódzkie studio Opus film Zimna Wojna konkurować będzie m.in. z filmem Roma w reżyserii Alfonsa Cuarona i z japońskim Shoplifters Hirokazu Koredy. To nie pierwsza nominacja dla Pawlikowskiego do tego wyróżnienia. W 2014 roku nominowany był jego poprzedni film Ida. Ostatecznie statuetki nie zdobył. Jak będzie tym razem, przekonamy się 2 grudnia. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Zimna wojna to także polski kandydat do Oscara. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dalej sporo chmur, ale będzie też trochę słońca, najwięcej na południu. Przelotny deszcz na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Termometry pokażą w Olsztynie i Koszalinie 10 stopni, w Trójmieście i Białymstoku 11, w Szczecinie i Warszawie 12, w Poznaniu 13, we Wrocławiu i Lublinie 14, w Katowicach i Rzeszowie 15, w Krakowie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja, stalowy orzeł, strzegę polskiego nieba, bo tak trzeba! Pierwsza listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki. W jednym kapciu, w drugim bucie. Autorskie słuchowisko Marka Kochana. Czołem, towarzyszu kapitanie. Czołem, towarzyszu kapitanie. Nie wiecie, po co nas tu zamknęli? Podobno mamy razem lecieć w kosmos. To w tę niedzielę o 20:00 Trójka, Teatr Polskiego Radia i Marek Kochan polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując smartfon Huawei Mate 10 Pro, zapłacisz 1999 zł, oszczędzając aż 500 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerynicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor strategiczny, oraz Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 10 do 17 listopada poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Uwielbiana przez publiczność Warszawska Orkiestra Sentymentalna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Specjalny koncert z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. A jak niepodległość, to i pieśni, jak całować to ułana, żołnierskie tango i wiele więcej. Warszawska Orkiestra Sentymentalna i muzyka z ich nowej płyty Płyń Wisełko już 7 listopada o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. In just a few short days, my world is tumbled upside down. This boring life that I had known was finally turning round. And I had heard a call that I had met the one that I was meant for. That I might have a place there after all. And now it's gone like that. And I have been erased. Another man has come to take my place. Another man has come to take my place. Perhaps the whole thing was a dream. Perhaps it never was. Perhaps the girl that I had met so far away above was simply not the one for me. Perhaps she wasn't meant to be. I've had so many doubts and fears. Perhaps where I belong is here. And now she's gone like that. And I have been erased. Another man has come to take my place. Another man has come to take my place. Perhaps I really shouldn't care. There's nothing left for me up there. Perhaps where I belong is here. Przy mikrofonie Gaba Kulka. Mój mikrofon trochę mniej syczy niż mikrofon Daniego Elfmana w tym utworze, ale wybaczymy mu, ponieważ jest to demo, a może właśnie ucieszymy się szczególnie, ponieważ jest to demo. Jest to piosenka, którą miał śpiewać Johnny Depp. Zaśpiewał jedynie Danny Elfman, ponieważ piosenka ta nie trafiła ostatecznie do filmu Corpse Bride, czyli Gnijąca Panna Młoda. I tak jak się Państwo domyślacie, dziś urządzimy sobie bardzo spóźnione Halloween. Są tylko dwa wieczory w roku, kiedy mogłam tak gigantyczny box set przytachać. Wprawdzie trochę oszukuję. Cyfrowo go przytachałam, ale musiałam go zdjąć z półki, bardzo porządnie odkurzyć. Są tylko dwa wieczory w roku, kiedy to wydawnictwo ma tak głęboki sens. Wigilia Bożego Narodzenia i Wigilia Wszystkich Świętych. Ani w jedną, ani w drugą nie trafimy bezpośrednio, więc pomyślałam sobie, że po prostu przyniosę to wydawnictwo dziś. Nosi nazwę Music Box, 25 lat współpracy Daniego Elfmana i reżysera Tima Bartona. Zaczęliśmy od Corpse Bride, ale dla wielu osób, przynajmniej dla mnie, pierwsze zetknięcie z muzyką Daniego Elfmana to był taki film o pewnym superbohaterze, a jedna z demówek do tej ścieżki dźwiękowej brzmi tak. Ten walc w formie bogatszej, aranżacyjnie możemy usłyszeć oczywiście na dachu katedry podczas potyczki Batmana z Jokerem w pierwszej części przygód tego superbohatera. Sięgniemy teraz już wreszcie po nagranie prawdziwie symfonicznie. To będzie Batman, ale jego druga część, Birth of a Penguin. Tak rozpoczyna się ścieżka dźwiękowa do filmu Batman Returns. Ale skoro dziś celebrujemy Daniego Elfmana i jego współpracę z Timem Bartonem, przejdziemy może do głównego punktu programu, a raczej głównego powodu, dla którego właśnie tych nagrań dzisiaj słuchamy. Nightmare

There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys, and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? They're hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around, hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely the sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know, it is this place that I have found. What is this? Christmas Town? Something's up with Jack, something's up with Jack. Don't know if we're ever going to get him back. He's all alone up there, locked away inside. Never says a word, hope he hasn't died. Something's up with Jack, something's up with Jack. Christmas time is buzzing in my skull. Will it let me be? I cannot tell. There are so many things I cannot grasp. When I think I've got it, then at last, through my bony fingers it does slip, like a snowflake in a fiery grip. Something here I'm not quite getting. Though I try, I keep forgetting, like a memory long since past. Here in an instant, gone in a flash. What does it mean? What does it mean? In these little bric-a-brac, a secret's waiting to be cracked. These dolls and toys confuse me so, confound it all, I love it though. Simple objects, nothing more, but something's hidden through a door. Though I do not have the key, something's here I cannot see. What does it mean? What does it mean? What does it mean? I've read these Christmas books so many times. I know the stories and I know the rhymes. I know the Christmas carols all by heart. My skull's so full it's tearing me apart. As often as I've read them, something's wrong. So hard to put my bony finger on. Or perhaps it's really not as deep as I've been led to think. Am I trying much too hard? Of course I've been too close to see. The answer's right in front of me. Right in front of me. It's simple, really, very clear, like music drifting in the air, invisible but everywhere. Just because I cannot see it doesn't mean I can't believe it. You know, I think this Christmas thing is not as tricky as it seems. And why should they have all the fun? It should belong to anyone, not anyone in fact, but me. Why, I can make a Christmas tree, and there's no reason I can find I couldn't have a Christmas time. I'll bet I could improve it too, and that's exactly what I'll do. Eureka! I've got it! Jack's Obsession i Danny Elfman, który postanawia, że sam sobie urządzi święta Bożego Narodzenia, oczywiście na bazie doświadczenia związanego wyłącznie ze świętem Halloween. A chwilę wcześniej, What's This? Na składance, źle mówię, to nie jest składanka, ale w obrębie wydawnictwa Music Box jest oprócz całej masy work tapes, czy też dem nagrywanych przez Daniego Elfmana, są też na przykład międzynarodowe wersje piosenek z filmu Nightmare Before Christmas, z tego względu, że oczywiście był on dubbingowany i śpiewany w wielu językach. Zaczniemy od Niny Hagen, wykonującej Sally's Song, Sally's Lead. Es lebt ein Unheil in der Luft. Ich fühle es tief in meiner Brust. Ich helfe risate qui con te. Mr. Bow Bow dice, attento amico mio, tu statene in campana, sai, vedrai chi sono io. Attento a non sgarrare, se sbagli pagherai, e dopo la canzone nient'altro sentirai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. O pagherai le conseguenze. Deluderò i bambini che hanno in me tante speranze. Sei comico, ridicolo, non credo a quel che sento. Non posso continuare questo gran schignazzamento. Sei buffo, grottesco, mi sto per sconfisciare. Ma ora, se permetti, ho un po' da lavorare. Bene, che cosa intendi fare? Intendo fare del mio meglio. Io sono un giocatore, sai, terrore dei croupier. Mi gioco anche la vita mia sopra il filo di un rasoio. Se poi la vita è quella tua, farò anche l'avvoltoio. Ridammi subito la... alla libertà o saranno grossi guai per te. Amico, sei folle, ti rendi conto che sei messo proprio male, non c'è scampo qui per te. Sei cotto, finito, non hai che da pregare, perché sono Mr. Bow Bow e tu non puoi scappare. Mr. Bow Bow, czyli w oryginale Oogie Boogie Song, tutaj śpiewał Ron Williams. Kończymy w tej chwili już fragment poświęcony Nightmare Before Christmas, to oczywiście była wersja włoska, ale pozostajemy w bardzo podobnych klimatach i to zarówno wizualnie, w wyobraźni, jak i muzycznie, ponieważ zajmiemy się teraz ścieżką dźwiękową do filmu Corpse Bride, czyli Gnijąca Panna Młoda. I tutaj znowu będzie bardzo wyraźnie słychać macierzystą formację, do której należał Danny Elfman, to byli Mystic Knights of the Oingo Boingo. Później przekształcili się już w mniejszym składzie, po prostu w Oingo Boingo. Ale to już była inna muzyka, było w niej nieco mniej Cabba Calloway'a. A tutaj zostajemy w podobnych klimatach. Tam będzie kilka utworów. Najpierw New Arrival, później znowu usłyszymy, jak śpiewa Danny Elfman, Remains of the Day, a na koniec Ball and Socket Lounge Music. I'll tell you a story, make a skeleton cry of our own jubiliciously lovely corpse bride. You might try high and you might try brave, but we all end up the remains of the day. Known for miles around, when a mysterious stranger came into town. He was plenty good looking, but down on his cash. And our poor little baby, she fell hard and fast. When her daddy said no, she just couldn't cope. So our lovers came up with a plan to elope. Except for a few things, or so I'm told, like the family jewels and a satchel of gold. Then next to the graveyard by the old oak tree, on a dark foggy night at a quarter to three, she was ready to go, but where was he? And then she waited, and then the shadows, was it the man? And then, the little heartbeat so loud. And then baby, everything went black. Now when she opened her eyes, she was dead as dust. Her jewels were missing and her heart was bust. So she made a vow lying under that tree that she'd wait for her true love to come set her free. Always waiting for someone to ask for her hand. But out of the blue, to be by her side. And that's the story of our gold. Danny Elfman i kilka fragmentów z muzyki do filmu Corpse Bride, Gnijąca Panna Młoda. Oczywiście prezentując twórczość Danny'ego Elfmana, szczególnie w połączeniu z filmami Tima Burtona, można siedzieć się na oryginalność, szukać różnych rarytasów i zaszumionych notatek dźwiękowych, ale myślę, że istnieje specjalne miejsce w piekle dla osób, które poświęcają całą godzinę Danny'emu Elfmanowi i nie wspominają o Edwardzie Nożyce-Rękim, nie dają wszystkim posłuchać tego tematu. Danny Elfman i temat z filmu Edward Nożycoręki. Ten konkretny utwór nosił tytuł Introduction, w nawiasie Titles. Takich utworów jest na płytach Danny'ego Elfmana bardzo wiele, oznaczają otwarcie i napisy. Jest jeszcze kilka powtarzających się tytułów na ścieżkach dźwiękowych Daniego Elfmana. Jednym z jego ulubionych jest Final Confrontation. Możecie mi Państwo uwierzyć, pasuje do każdego filmu, bez względu na to, czy jest to komedia romantyczna, czy thriller. To nie będzie Final Confrontation, to będzie First Confrontation. I dla mnie to też była pierwsza konfrontacja z twórczością Daniego Elfmana. Jeszcze raz film Batman. We'll be right back. Danny Elfman, First Confrontation. Moje pierwsze zetknięcie z filmem Batman odbyło się za pośrednictwem taśmy VHS z niemieckim dubbingiem. Nic a nic mi to nie obrzydziło tego filmu, ale oczywiście o posiadaniu ścieżki dźwiękowej do niego mogłam jedynie pomarzyć, a pewnie gdybym tak dostała ją w swoje ręce, szybko bym się zorientowała, że są tam głównie piosenki Prince'a, ale kochałam te fragmenty muzyki, które nie były zagłuszone akcją i wystrzałami, tak bardzo, że na przykład kolejny fragment, jaki Państwo usłyszą, nagrałam na magnetofon kasetowy, przykładając mikrofon do głośnika telewizora i w takiej piorunującej jakości właśnie go sobie odtwarzałam. Teraz możemy go usłyszeć całe szczęście w trochę lepszej jakości. Tak, ten fragment nie był zagłuszany wystrzałami, był tylko silnik samochodu i w jednym momencie krzyk Kim Basinger, więc można było tego słuchać później wielokrotnie. Skupiliśmy się na kilku dosłownie filmach, oczywiście wydawnictwo Music Box obejmuje ich bardzo wiele, bo pomimo tego, że zostało wydane w 2010 roku, więc nie obejmuje wszystkich ścieżek dźwiękowych, jakie Danny Elfman napisał do filmów Tima Burtona, bo kończy się bodajże na Alicji w Krainie Czarów. Ale wrócimy do kilku starszych filmów. To będzie fragment ze ścieżki dźwiękowej, która chyba dopiero w tym wydawnictwie ukazała się w całości, czyli Pee-wee's Big Adventure. To będzie utwór, wydaje mi się, że bardzo inspirowany Bernardem Herrmannem, The Basement. Thank you. To było coś dla tych, którzy nie wierzą, że Danny Elfman to coś więcej niż czelesta i chóry, ale tak jak Tim Burton, to nie tylko te wszystkie fikuśne zawijasy i ślimacze, muszle. Posłuchamy jeszcze paru utworów, które prezentują różne odcienie i smaki aranżacji Danny'ego Elfmana. Na początek fragment Marsjanie atakują. Chwilę później usłyszymy coś z nie do końca udanego, ale opatrzonego równie solidną ścieżką dźwiękową filmu Planeta Małp. Martian Lounge i Dinner Source. Thank you. To był dość nietypowy fragment z filmu, z muzyki do filmu Planeta Małp. Czas goni nas nieubłaganie, została nam jeszcze tylko krótka chwila, więc dwa bardzo bliskie memu sercu filmy. Na sam koniec będzie to Charlie i Fabryka Czekolady. I film, którego nazwę należy wymawiać wyłącznie raz, nigdy dwa, najgorzej trzy. Beetlejuice to będą napisy końcowe. Usłyszymy się już w przyszłym tygodniu. Ja się nazywam Gaba Kulka, a program ten przygotowałam z Aleksandrą Paszun i Agnieszką Łukasiewicz. Dobranoc.